پرویز غلام احمد پرویز کریم و پاکستان و سگو رفتا اسی منکر حدیث ہوتا اور عقیدہ ہمیں ہوتا ہمیں مشم ملکہ قدیمہ پیش از انقلاب تہران مرد کئی در کا فقط آئی ہم رخ ہمیں پیمہ تو باری بکجار رفت رسید چی ہم چی گڑ بڑی خیالات ہستا اچھی کہ دین شریعت ماخذ منبع سرچشمہ اولی قرآن مجید ہے دومی سنت رسول اللہ یعنی احادیث نبوی شریفہ و بعد از آئی آدگی اصولان دو اصل دیگر کے موجود ہیں اللہ عز و جلال میراث اہمیت داتا فرمانی یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ شمیں چوکانی باریا شما پتانا ماتانا اللہ تعالیٰ وصیت کا یہ وصیت با مانائی کہ مردم بعد وصیت کریں اور وصیت تعریف ہمیشہ کہ کسی در زندگی آخری حالات ہیں مرگ آثار بروت گندی مثلا حتی ایک شخص سلامت ہے ولی کشتی سوار ہے و ہوا پیمائی سوار ہے خدا نہ کردہ ایک اتفاق احساس بک پیش آئے گی و احتمالات کے چیئے سانحہ اگر یہ کشتی غرق میں بھی یہ لانچ غرق میں بھی شاید کسانی بھی دلائلی خدا لطف کوش زندہ بچتا من تھا دیکھے لانچی چھتے مثلا چند نفر آدھر کی اجناغش کو و ہر شخص سرا اگر پیسا وصیت نہ ہوتا لازم وصیت ہو کرنا شما ہر کسی زندہ کے منتے اکیوشی من وصیت اشی ہے من سفارش اشی ہے من یہ وام پر ہے من یہ چیز طلب من ہر کسی یا برای من دین یا دنیا یا یہ مسائل ہستا من حج من نکتا چی ساتا من حج آئے کی چی من مالا رہ دیں من حج ادا کام فرضی من گردنے یا در راہ خدا فلان ان چیزا چی من طرفا چی من مالا بدین بے خدا راہ برای ایک کار عام المنفعہ صدقہ جاریہ آمن کے مسجدی بی بی مدرسی بی بی مثلا بیمارستانی بندگ و کمک کنک جائے کہ مردم مطمئن کہ در خیانت نبی در منگاہی دارو خانہ چاتی آپی لولکشی شندرو جز ابواب بر و خیرہ وصیت کرنا دیکھ مسئلہ یہ دی وصیت واجب بھی عموم حالات تو کا وصیت سنتی مستحب امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتا مسلمانا باید ہیں کہ آج شفا اگر واپسی آئی کی وصیت آئی سر کر رہا یہ وصیت نامہ آئیے آئی سر جا چیر آئی سر کر رہا ایر بھی کہ انسان نظام انچی مردم باز بوتا کہ یہ واب منا واب بوتا گا وقتی کہ صحبہ پادیان چانشی چی دنیا رفتا بزانا کہ یہ مردہ چیزی وصیتی کتا کاغذی ایر بھی و وقتی کہ آثار موتا گندی یکی چی مرز سختیہ ہوتی گا بیماریہ دیکھ حالاتی کہ اس طرح یہاں تک احساس ہنچش کن کہ گوشے من زندگی نہ ہوں دیر ان زودتے ہیں من چیئے مرضا مثلا جانبر نہ ہوں سالم نہ ہوں یا فران نہ ہوں من اڈ نہ ہوں باید ایک آئی اہدی وسیعت واجب ہے اس طرح ہم یہ بحث تر مہم تر اصطلاح تا مانگو کہ وسیعت ہم یہ مانا کسی کے نزدیک موت بھی چیزی گوشی اسی وسیعت ہے اللہ تعالیٰ وصیت کہنا کہ خدا وصیت کا شمائی چوکان بارا و قرآن پاک ای لفظ یحتبا جا وصین الانسان بوالده ما انسانا نسبت بائی پتماتا وصیت تا یعنی چی میں دستور داتا اللہ وصیت دستور دے گی سفارش کنے گی تاکید کنے گی انسانانی وصیت ہمائی کہ آپ اوتی بعد از مرگا قبل از اوتی مردنا در شرائطی کی اوتی مریضیا حاد احساس کنے چیزی مردم ها گوشن گرچه این نامه وصیت مکن برای چی شرعن حکمی وصیت این ودی چیزی گوشن و تقسیم میراث بابتا اهمیت وصیت فقط من چند جمله عرض کنم که الله جل شانه مختلفی افراد میراث همی آیات بعد که بیان فرمانی دا چندین جا بحث وصیتی که آم مردگا کتا زندگی تا آیا اهمیت دا مقدمی قرار دا قبل از تقسیم میراث مثلا یک مات میراث اللہ تعالی بیان کر پتے پتے کو مات ہے یعنی آ مرداگ مروک چوک کے پتی زندگی ماتی زندگی آن میراث کے بیان کر قرآن پاک تو کا و در شرائطی پتا ماتا ہر دنان ششک ششکی رسی چوک نہیں مگا بعضی شرائط پتے ششک بھی ماتے سیاک بھی اشتر بھی بعضی شرائط ماتے سیاک بھی پیتے ہنچی وقت دیکھ کسی نہیں اس سے بغیر پیتے ماتا آ شخص جوانی عمرتا جنی نگبتا جنی گبتا چوکی نہیں اس نے وارس تنہا پیتے بھی پشت واجا پیتے بھی آ وقتی فقط ماتا سیاک دیا حکیم واقعی ماندہ پیتے گی بھی محمد اللہ تعالی فرمانی کہ مات میراث بیان کرنا کرنا شفا انکان لہو اخوت فل امہ السدس اگر برات ہم بھی میتا ماتا بجائے سیاک ششک رسی بل پتا فرمانی اولی بار ان کی آیتہ فرمانی وصیتا من بعد وصیت یوصی بہا او دین بعد از وصیتی کہ ہما شخصی کے مرتبت زندگی تا کتگی کہ فلان چیزا بنی مارے ان چکا فلان جاب دے فلان جاب آئی کو وصیت مقدم ہے چھ تقسیم میراثا یا وامی پرنتی وامی مقدم ہے وامان بھی دین ان اولین حقی کہ بمیت تا تعلق گری بہرحال آئیے چ آئی مارا آئیے خرج کفن پول کفن انتی این چه درست مقدمه یا اگر قبر جایی پر بحاضور رگی گئن یا قبر دست مزی دیگی گئن همشان باقی پر سپاتیا یہ میت ہر کس کن چوتی جیبی رو شریعتا تندہ پانا قاضی روا یا براتی کشی میت نبوتو کم انسی جوست نکتا من راضی نبوتو اب راتو تو میراس کامل رسی آئی که خرج کتا چوتی جیبا خرج کتا آشری خرجی نہیں ہے سلام اگر شرعی ہم بھی وسری کتا آمرد وصیت نہ کتا چون تجی بھی بات بدا ولی کفان و آئیے قبر این مسال چون جند پولا اگر بدایا لمر اچھ میشم جامعہ معمولا احسان کنا فامیلا شان چون میں یہ تمالا کامل نہ کنا بات یہ کہ باش مردی کا مزا مردی کن دانتی سوابی رسی ولی اگر کسی میں بھی چون ارسا بات شام بدایا رندہ وامی پیرے وامی دے گا اسی ہم بزانے کے ہر کسی میت سر اقوام دعوا کا مرگاران برای مردم وصیت نامہ نہیں چا ای جندا کے اطمینان بھی مردوں زانہ نبی یہ مردوں شوبہ ہے بلکہ خدا نہ کردہ دروگی بندی مردہ کے پشت کش دروگ بندہ آسان ہے مشہور ہے بتری نا اگر یکی با مردہ مرگاران بے بوشی کہ یہ شخص مرتا من وام پر بوتا چا ادعای کن دعوی کنا دعوی وام کا مدعی شی شما اشکتو شریعت اکرما مدعی شاہد پر بھی مدعا علیہ قسم پر بھی ولی چند جاگہ ہستے ہفت ہش جاگہ کی ادا مدعی ہم قسم پر بھی جاگہ مدعا علیہ مدعی شاہد بیاری ادا شاہد آئی قبول نہیں بلکہ آئی قسم پر نہیں یک کی ہمیں جاہیں کہ ایک شخصی دعوی وام کا بر یک مردگی یک اشیاء میں وام پر ہیں چو سخی ڈاٹار مبام وارثہ مدین تھی چونکہ اگر یک کی بنا آدھگو وارثہ حق ضائع بھی صغیر حق ضائع بھی کبیر ہے بلکہ راضی نہ اشیا سوگند بھی دیا چطوری سوگند دیا چوشی ہم سوگند قبول نہیں کہ سوگند دیا واقع مثلا پلانیا میں نے وام پھر بھتا نا اشی نیچی گئی تگی ایلی ممکن ہے یکی میں نے وام پھر بھتا ہم آمرد وامی پھر بھتا یہ زمانی بلے بعدا راتا گانتی یا آیا پدر رفیق بوتا گا معاف کتا بخشتا گا انتی تر بخشتا گا واما نو ہنو پدا یہ ادعا کا وجتا کسی انو مثلا فقیر ہیں میں ملکا ایک مزنی مردمی ہستا ما غردتی طالبتی واجہن گورا تر جس کو اس زمانہ نابینا بوتا گا مزنی پابینی داری مردمی ہے بزانے شی وقفی کتا گا او دیکھ ڈاڈ بوتا پردار بوتا برای مسیح تی چیزی ملکی وقتی کتا نو پشیمانا کسی کمک نکو قوم خیشان کمک نکو ڈالی مردمی یا تنگ طرف شد تی زندگی تا چم ما معذورا نو آلمانی جس کو که ای وقفا ما متقا بجون پدا بودی چیزان بودی تزورو ندیورش مسیح تا هر جا را جهلات بالا دی سربازا واجا یکیم کو وقف خلاص بودتا چیزی دست را رفتا وقفا تا بورتو نکنه این یا وقتی ها یکی بخشتا بودی دوستا بودی وامانا و یا آ شخصا پرداخت کو دنگا بل اسی چه موقعیت استفاده کن کسی مارو نه هنو تنگار بو تنو همه بخشگا ہو دنگا بلا طلب کن انسان که تنگ بی بلوچه که بچه لوچی بطلان شان اشتی گور پارٹی دفتر کوٹی دفتر پارٹی نه چه دام سوی استفاده ای کن یک شی من وام پر بوتا راستی پاری وامی پر بوتا بل مرگا بلکه سه ماه پیش چهار ماه پیش هشت ماه پیش داده جنتی نو آیا قاضی چطور قسم بدم همی هم خبرگی لوتی اگر نه میت حق ضائبی وارثان حق ضائبی قسمی دهان سوگند وا که یه شخصا منی این چو فلان تو چیز تومان یا فلان آدگا کلدار دالر پون فلان منی وام پر بودا و تا مرتا نه من بخشتگان نه ایشی با من پرداخت کنم با این توضیح قسم با شبهی مبی نو قسمی که وا ای وام با همه مطابقه دیگی ای جا یکی چما جان که مرد مدعی وامی بله قسم با دو با ای بخاطر امد وارسان حقی تمام ادگرانی هم میراثان الله تعالی که بیان کن چندین جا همی کلمه تکرار کن همی دو سترا رنگ پدا فرمانی شما اگر مردین زندگیش می جن پیسا بمیری و جنینان چه دیگه مردی یا چه شما چوک نیسته مردین چارک نصف رسی و جنینا اگر مردین در همین حالت بمیری که چوک اولاد نیست سیاق کی رسی اگر اولاد یا چار کی رسی مردین اگر رو بجای نصف اگر جنینا چوک دیگه سانگی بودتا مثلا یه مرد رنده سانگ بودتا چیشی نیه یا چمیشی ها اور پدا آیی سهمیه کم بیچون چوک هستن و مردین بجای نصف برا وقتی قرآن فرمانی که ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنا چیزی که جنین ترکه اشتا اونتا و چوک ها جنین شما را چارک رسید همدا اگر اولاد ها شما چارکی پدا فرمانی من بعد وصیت یوسینا بها اولاد بعد از وصیتی که آ جنین وصیت کتا یا وامی که ای پر وام دیگ ببا وصیتی دیگ دیگ ببی مثلا آج وصیت کتا که من حج جا بکنی آج مقدمه چی میراس البته وصیت پدا مسئله چندین جا آیات تکرار که بعد از وصیت یا دین آگه چوکی همه ما تا پتا سامه رسیم مدان بودتا و ششک رسیم ما تا پتا نو منظورش این که وصیت مهمی چیزی ولی به تعبیر ملایه و الناس و انها غافلون یعنی دقل ما جامعه بلوچی جامعه همه مروچی چی این مسئله اصلا اطلاع نداری حالانکه مسائل شرعی باز تعلق پیدا کنن چطور مثلا یکی حج سرا فرض نمازی قضا بودتگن و روچه کی قضا بودتگن احکام شرعی فرائض قضا بودتگن چنانی بسبب عذری و وقتی بودتا قضا بکن پدا نکتگی چی دنیا رفته حتی مثلا فطروزه ای نداتا مثلا واجبی قربانی نکشتا چندی ساله شام درو بایی ذمه گردن هستن نظری کتگی به الله ناما که من این مصیبت دور ببی من مثلا گوه که کشون بسی کشون در راه خدا یا این چو ملک مال دیوم در راه خدا شام انجامی نداتا نمرگ وقتا حد اقل چو خدا به طور سی وصیت کن وقتی که وصیت کن حد اقل آیی که سیک که مال به همین وصیتا اختصاص پیدا کن وقتی وصیت کتا اگر 3 میلیون تو بونه 1 میلیونی آیی وصیت هگی وارسان بوشم آیی بارکنی ندهینی غلطش کتا حاکم تنبیهش کن بزور چو آیی بگید حاکم اسلام چون وصیت کتا اگر 30 میلیون 10 میلیون آیی وصیت بهره حج آیی اجرایی بی و نمازانی فدیه دیگه بی و مهم پدا اشی کتابان نوشته نماز بحثا یا روچگان بحثا کسی قضا کتا وصیتی نکتا آیا که چوک اولاد چوات احسان کنن دیان تیش آیا روچگانی جاها پر رکنن قضایی نمازان جاها پر رکنن ادای من چایی گردن جمهور را همیشه کنن چی که وصیتی نکتا چی مهمه اگر وصیت بکن ہو ادای فدا گوشتگیش که ندیگا بلی که وصیتی نکتا دیا کے شکر بہتر ہیں بچے، اللہ غفور الرحیم، اللہ رحمت امید سرا چن دے گا بلی وسیع نقطہ بدے انتش کے امید اللہ بندہ سرا مہربان ہے ہمیشہ نہ جبران کا، یعنی یہ ایک بستگی گرو رحمت الہی داری والا آسورت ہوگا شن سرا دیا کے ہم لازم بھی اگر ہم دیا دیگری ملامت شکتن کا ڈر ترین حق لش داتن کا اگر حاکمہ ای مسائلت ہوگا پشتداری کنا تو مراقبت کنا توانش یا تمویب کنا اگر تمرد کنا پچی مر وصیت کا حج اجرا نہ کنے پولا نہ پول ہمشی حق کش میں حق نہ یعنی اصل سمال ائے وہی تعلق ہے منا زمین واجب کرام ہے ہم ساغا یا کہ اللہ یشی کہ مثلا من پیت مرتب کی مرتگا گشتی من پتا بود ما میں قوم گشتی میں مثلا مردوں بودی سل سا سیاک کے مالا قرآن آیا تھا وہ نیلی تی بود وارسا حتما بودی مرگا پیش وصیت کن چون سل سمال چون بھی آئی کی باہر ہے میں یہ تک مجھے بمیری یہ سیاک کے مالا کا وصیت بکن چون آئی ذخیرے مال ہیں یہ رہے آدھگا مال آئی نہیں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ مزنی شخصیت علمی عرفانی بتا زمانہ مسئلہ ہی پیش ہے کہ یک مردمی اوٹی جنین گوشتا اگر تو پتر لوگا اوٹی جنین تا اوٹی جنین اوٹی پتر لوگا برو زہر بتا گو ناکو وصل کا اگر ای لوگا تو رفتا ہے اوٹی جنین گوشتا کہ تو شتا گئی چمان یعنی زی طلاق ہی وارتا نو یہ دی کہ جنین حال وستا پتی مرتا جنین ناراحت بتا بیچارا رفتا پتر لوگا پتا چارو وارشی طلاق کبتا یا نا من بدل لی مولا ہر کس کو ہو شی طلاق کبتا پتا لوگا کر رفتا واضح آخر رفتا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پانگا مسترین عالمہ وقت ہے استاد جن و انسا وقت ہے مرشد جن و انسانا بتا جستش کو واضح فرمانا کہ طلاق نہ کبتا چکا پتر لوگ آگے تو بھرا بھائی جنے گوشتا طلاق بھی ہنو پیت کے مرتا یہ لوگ پیتے نہیں وارسان ہی ہیں چھ پیتا ملکا دنا تر شرح زاشی طلاق نہ کبتا از یہ لحاظہ انسان کے مرت اور یہ مال آئیے نہیں فقط ہما چیزی کے پیسر اچھو بتا داتا گی یا انچہ کہ ای وقتی وسیعت کا حد اکر برا ہوتی وظائف شرعیہ حجی قضا بوتا کرنا کہ لوٹی وسیعت کا چاہی مالا بات پوری کرنا حتی اگر آئی حج رواق مثلا چاہی آئی سیاک مالا حرج حج گیش ہے آگیشینا چطور بکنا مشی آگر بستگی داری مثلا شکی سیاک مال سی ملیون تمہنے حج رواق چار ملیون مرو چی چار خوردے ملیون ہے مثلا گورا آ چارونی ملیون وارسان سرا واجب نہیں بدینتی بدینتی ان احسان بل سی ملیون باید یک فکر بکنند کہ آ برا کے حج آئی ان بحث بازا دوستان ایک وصیت کو کہ دے رہے ہیں حتی گئے دار یک دو ساعت سے ساعت میں ستا منتظرہ استراحتی کنا رمضان اختصار رعایت بارہ توصیہ ہی وصیت آم سفارش بمانا بعد اجرا بکنے اللہ تعالیٰ توفیق مسائل دینیہ یاد کرے گے تو اس چیز یا کہ جلسے نہ با جا یاد کرے گا نہ با ولی شیبزان کی وصیت مهم ہے یعنی مروچی اصلا مردم وقت یہاں بھی چرگا اوشی پلا مردم میں مرتا انچ نمازی کزان زرانی چھ حساب کرنے روچے کی کزان یہ وقت احسانی کرنے تھی مشکل اشی ہے کہ ہما ادھا نور رحمت الہی امیدہ کی قبول ببان یا ما بنتا ہوں مال شبید ایتے شما کبوت ما چی دے ایک حق کے ادائی بھی چوت مالی دے چو ہورے مالا داتے نہیں کنے بغیر رضا تا پاکی وارسانی آئی مالا چوت عمال دات کنے بل وسیعت کو پتا آپ بحث جدا ہیں اور وسیعت خیلی مہم ہمین قدر کافی ہیں کم کم یہ مسئلہ چو جہنان دور دے ہاں بھی کہ بابا وسیعت یہ انسانا یہ وسیعت کنے گا لوٹی ہمیں واجکار کے دیہ تک تنظیب پراندوشی اس من پتا وہ سیاک ناشتا پہ ما گار بھی تو سیاد کی وسیعت تو تی زندہ مثلا پران کار خیر تو کی بھی دی امین بہر شو چوکان آدھے کہ دوبارہ زوری بس شما دی پوتی جندہ مردم رحم بکن گندی میں چی دنیا روگی بھی پوتی جندہ رحم بکن ایک چیزی زندگی تا آگے دات ہوگی ہم یہ وقتی ہم ایک چیزی کا مزنی ہے بلی من ہمیشہ گوشوں کہ ایک مردمی ہمدہ یہ چیز خیری نام گرے گی، ولی خوب یکی فکر کن کہ دیکھ فکر مکان انگاہی حال کن کہ اللہ تعالیٰ چھتو کنداز کمک کوئی مردمہ مدت ہاں مریض ہے پیر مرد ہے کماشا من گاہی سر جا خاصی دوستی مردمانا یا دوچی من درس سرایتوں تی زاماتی راہ داتے گا مجھتی کہ من ناکو تر لوٹی برے قبل از زہر مراب تو مدت زاماتان نشتے گا تان چوکی نشتے گا تان ایوالی چی تحت سرش ایر گئی تگا زمین سرش وافی بگا باری مطی وشتے گا تی آس ساری دیتے گا تی احساس کتے گا کدیمی مردمی امیدی که سایه دریه زمین سر دست پادیش ارت راست کنه گم. ول داد دا همی بهدی من رابطه ما اول پرسیون کو ولا چوک زاماتان دیمی گو گشتی من فلان لوگ فلان جا اشی نیم مدرسه دینی اگه این چه باره نیم مسجد جامعه فلان دستگاهی لوگ فلان جاه تو من هستم چه باره تو کا فلان محله اما حال که وادن اشتغال نه ایدی محل داره ای وسیعت کو ما اشکو ما کچو دارن در ربطیم بعد دعا نشستا همه شپه نصف شفا بیچارا چی دنیا را ما بی دلافی کشی اللہ تعالی مزنی انعامی کشی سرا اللہ تعالی لطف شی سرا شی ذهن ای وقتی ای حالتا بدا کم مردم چی وقتا بفکر ای چیزانا کبی ها ولی چیا ای توفیق حاصل بگو همه وقفی چی ودی وصیتی وقفایی انگه هسته چی وحدی به همین موجودی به هر حال اللہ تعالی تمام دین مسائل ضروری ما را یاد گره گه توفیق بدن جز برس کنه گه و این سرا عمل توفیق عطا بکن. یک چیزی همیشه ما درگیریم و کوتاهی چما بی مخصوصا چما بعضی دوستان گاه گاهی اظهار کنه و انتقاد کنه، انتقاد هم واردی خوبی که مردم ان طبیعت مختلفه ان لحتی پیر و مرده ان لحتی ضعیف ان لحتی زودی جمعان رو چمن گوشن تو باز واز کنه دیر بی نماز دیر بی هن چکا آم مشوره آرو چی بو برای نماز ایدا من مناسب گندم که یک مشوره تا خیر ها حدیث ها دا ما خواب من استشاره هر کسی مشوره بکن ناقام نبی نامراد نبی هن نوگیم فصل مطابقا که روچ کمو که اینگو کم بوانن تو شب مستر بوانن و ظهر نماز میشه می معمولن یه ساعتا هنوگینا که پدا همیشه شهری و رن بدل لیم دوازده نیم یا کنیم ادائی بی اما یکی حساب هنیز فقط ساعت نام پرکن از لحاظ کاری اداری تفاوتی حسن تی ظهر نماز هم معمولن جمعه نماز مسئله شرعی همیشه جمعه نماز چه ظهر نماز حتی کمکی محلت روانه بل میشم منطقه ها پاکستان رسم میشم هم جواری کشور رسم کپتا هر تیم هم هر تیم رسی هم هر تیم منطقه مردمان واقعا مسیط تا گرچه برکتی مسیط هرچی مردم بیشتر نشتی نکن سوابه شما یه حدیث اشکو حدیث آیتا که مردم مسجد تا انتظار نماز نشتا دزمازی ها آیین چوبی نماز کنه که پرشتا این نام امر سواب نماز نیستن ولی هر کسان این چیزن طرف توجه نیست یا واضح انسان محضوره تماجل چوبی وضوعی پیشابی فلانی گرچه ای حبر من دیر اراده بوتا ولی من روچی من نوشی اعلان کنو که من وشتا به یک نحوی رسینک ببی مردم بزانا کماشان حتی انتظام ذات مسجد احساس کنه کماشی مردم مخصوصا آنکه محله یا ودی من انده کسی که دیر یادم چون فیلن مسجد وزوخانه دوره و ادا چند وزوخانه چند چشمه توالت دستشویی خبله نیمگا بیرونه مسجده چه محرابه دردر به رنه هستن که ما اعتقاف داد چمشان استفاده کنه گیم بازی متکفین معذوری چمشان استفاده کنه گیم در دین همه طرف رو بچی که ظرفیت نی الحمدلله متکف یادم من اراده ها که توصیه هم که من سه چار روز پیشن دوستانا که من پیسر هم ای پیشن آداتا که حد دقل یک چشمه ای توالت دیگا ای دیمی توالت بغل اضافه کنه این واجب با این معذوریت مثلا آدانی بغلی داره بی دور رو تو دکا ما متکفین اعتقاف دانشته گوشک به همین کماشا که شما رو وضوع تمال پیدا بو بجا او در روگا خب دستی وضوع چی بو همه دا چی هست هنوائیش کنن عیب ما کنن یا هم بگذن چمه داری چمی دروازه در بند بران برای تی تجدید وضوع یا چما زود و نماز بکنی یا دیر بکنی ایشی آم و این چیزا ارتفاقات مساجد عدبان برای نماز گذاران این چیزا نسبت به کماشان، یک کسانی که انسان مروشی اغلب مردم به سبب تنبلی در واقع عدم فعالیت های جسمی متاسفانه به بیماری های قند، الله تعالی تمام امراض شفا بدن و این مرض سختی نا چی تقاضا میشی بی که زود تقاضا پیدا بی و دوستان باید انتظاماتی رعایت بکنن برای افراد که شما را هر کس وضوع بالفوری وحدی احتیاج پیدا بود تا نماز شروع آشان و اذا جاگا هستن چون با نصرا محترمان و بشک بنا و ما انشاءالله سعی کنیم که ایشان افزایش هم بده جایی که امکان بگی چند چشمه دیگه اضافه کنه برای این منظوره منطقه وقت دوستان روشن تاین بی و ما وقت ملزمه کنیم گرچه من وقت گشتی راحت نکنم که منو خبر که کنم باز خبر کنم واقعیتی چی عیبی من تو که هستن باز بر من گوشت که منو هیچ واز مکنم بلی همی دیگه دوستان علما وقت پابنده سر وقت واز من چرا تمام ماشاءالله نوبتش که دیم تمام کنم همه هم بلی واز کنم والله تو بشی نه تو هیچ با واز مکنه مردمان اپا رغبت کمی بی نو شما راجع به همی وقتا مثلا هندو که یک کنی ما شما زهر نماز کنی مثلا ما همیشی بل مثلا راعت پاک و نبی ما شما هیچ جا مثلا راعت نکنی هر چیزی که بی که جمعه نماز حقیقتا چه زهر نماز هم کمو که جلوتر کنه بی نه که این چه تاخیر بی و صحابه فرمانه که جمعان روچا ما شپان کمواب هم بودیم گرماغی رو چند قیلوله کنن نمروچ واب به تحجد پادرگا کمک کردن این سنت عظیمه و فرمانه که ما جمعان قیلوله هم نکو پیش نماز نوابتی جمعه روچا ما اگر قیلوله ضرورت بیم ما نوابتی زود رفتی مسجده بخاطر ما فضائلی که جمعه پیسر رو گه نه هر که جمعه پیسر برو آیی ثواب مثل کسیه که خوشتری حیرات کتا حدیث ساعت ساعت بحر بود ساعت اول مراد ساعت 60 دقیقه ای نه مش می بلوچی وادی می یه ساعتی مراد من یاو فلانی یه ساعت دی من یاو یعنی یه زمانی در نظر گیری حالا زمان 15 دقیقه ہیں اب 10 دقیقه ہیں احادیث بر همین مبنای ہیں نه مبنای ساعت فیلی که ساعت یک ساعت دو ساعت سه یعنی جمعه وقت شروع چه زوال وقت شروع می مروچا هنوز مثلا 11 و قدیمی 11 و 29 دقیقه از این مثاله تقریبا 11 و نیم تو زواله این زوال مانشی که زهر شد زوال مانشی زهر شد این لحظه زوال مانا همار تیمه کن که نماز مکروه نه قبل از زواله که نیم روش تاکی بشن 20 دقیقه مثلا هنو 11 و نیمه که روز زهر شروع بی 11 و 10 دقیقه چو بی شروع بی از نجازی مکت تا همی تیمه که نیم بی نو مشم نماز قدیگی زیگی نماز بشی ساعت سید قال ای سید هنوگی سید من وادی ای سید اگوشم قلابی زیش قلابی ساعت ریش بای پون ساعت هجبه اوزن نه که ای ساعت ادهگا مکه مدینه من روم من عربی تیم نکنو ساعت همی ایران همی قدیمی تیم و اوقاتا یا پنج تیمی که بانگو مکه یا مدینه یا زهر اصور افران نون ذهن هستن کدی بانگی بی کدی نماز بی اصلا ساعت من اوزن عربی تیم ما وشت وفاداری ایرانی منو ایران قوانین ثابت شما نه یدگر هر جره سی ساعت آواز بو هر جره سی ساعت آواز ها بعد ساعت آواز بی همی میتی مایه یا ماه دیگر کم تر چیه ماهی نو نو شما این رو چن شما مشوره چیه که ساعت چند ظهر نماز رو کنه یک صحابی فرمانی نیا بلو کی حسد بخاری شریف حدیث ہے اسی ما چمی جا ہم راضیت ہیں کہ جمعہ زود بھی ہے بچی کہ ما چیزیں نوارتا گیا سبارا گیا ہیں نکو پی سرا سبارا گیا چپا بنا تا مثل ما شما آیا چیز رسی چیز واردش فرمانی کہ ما جمعہ نماز کو دریات ہیں یا بی بی ہستا پی رزالی اسی باغی ہستا باغ تا پرمایتا جاتی چوبندر بکشن عربی تا حدیث آتا سلک سلک وشن چوبندر ریشہ یا چوی کہ ورگ بھی نا پندال بل ان جمهور نام چیه پندال نا عامل با واشین چیزی وات شیرینه پدا شکری مان کنه خوشی ای بی بیا جمان روچا هم لوگ نزدیکا مسجد نبوی شریفا می پندالانی فرمای گوه تیار تن ته شوشتن تی ایشانی توری ادکو احادیث تا مفهوم هنچ معلومی که مثل مشمه پکوڑایا رو بیتن خوشی فرمانی که آرتی جوه خور کتن توری عد بودن که یه پندال به منظره حد بودن تو که و آ جو آرت به منظره گوشت بودن کارای بودن پشتن وشي مارتا عرفكو ما وارتا وشي بعض واشدا ما مان تارتي ماري وارين نواز جميران نما تمناكو جمع زود بزود بي آياتي همي كن دالان ما برسا رضي الله تعالى عنهم أجمعين نشما مشورة بدأي جمع نوازا حالا ما کوشش کنیم پشاری بیت سری آئے البتہ گاہی بازی دوستان گوشا انتظامات کنن تو اگر زود نماز کنن آگو اصلا کن جمعہ دیر بودتا مارو چکی زود تبی مردم پشت کبن تنبل پشت کبن بقول احمایا من نگوشم کسی آدم بود ولی خب وقت منظم اگر ببی واقعیتی که مردم شاید هم وقت راحت کنن ما هم وقت راحت هم کنن زانا که سر وقت نماز بی اور چه ساعتی مناسب میشه دلو حنوگین دعا یا حمید اصلی دعا همی کلابیا یا اصلیا خیر ما هنچش بشیم دیدلا ما وقت پمشی قانه کتا زنی وادی نه باز برام وشی وقت تمام بل هو یک یه مسئله وشی گوشه دوتی تیم همیشه ما وشی هیپی مسلمانی باش کنه منتها مردمان رعایت مهمتره مردمان حال رعایت مهمتره چیه چیزا دو نیم هنوگه نماز چند بوگه هنوگه جدیده یک که نیم آنا ور آی دو نیم بیوی دو نیم نه ایلام و بی بل شما وقتا در نظر گیره تا وقتا تغییر کن کم مباز تا اوقات یعنی یک که همه قدیمی یک تا جمعه نماز ها خب هر چی می ایلان بی تعیین بی مردم همه وقت سرا یا یا نه یک که یعنی بیان بند بی بی دیگه تاوان بی بی دیگه خطبه و آج یک کبار کمی دو بی رو شده هم بری نه اعلان بی اعلان بی اطلاع دیگه بانی مردم لحظه اول سرا ناباور نه چه می روش بدا می کار بدا که ما کتا نسبت به تاخیره ما گوشت پلان تیم اپا یه وقتی بیچار روب ساعتی دیر بیتن اگه شما مولا همتی حبر پابند نه نه من بره بابا منگا وقت ها مولا دارا ایدا ما گوشت سر وقت ما نواز کو بازی ملتی پشکا گوشتی گیر نه وی اعلانی بوتا نشتگان لوگا گوشتی دیوان کتا گوشتی دیر دویم تا گرمی تا گوشه چند تا لوگا در حتا که محلو لوگا رو گا دو خوبه ها خب اللہ تعالی قبول بکن جزاکم اللہ خیر اللہ تعالی شمین اندگا در ذخیره اعمال صالحه قرار بده و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب